gawędziarz, mistrz, który wie wszystko i ja nigdy nie mogę się nachwalić tego, jak pan tą swoją miłość prywatną do tych latających przekazuje innym. Fantastyczne. Wiedzieć to bym chciał wszystko, ale czy pan wie, że w przyszłym roku w lutym, czyli to raptem za 3 miesiące, będziemy mieli 20-lecie tych moich speech nagrywanych z Darkiem Pierogiem? Ja w ogóle nie chcę słuchać, 90... bo się wtedy czuję stary potwornie. Nie, ja się czuję młody. 95 rok, luty, nagrywaliśmy w łazienkach o nietypowo ciepłej wiośnie, coś o słońcach. 20 to był pierwszy... lat. Tak, także będzie 20-lecie. Jakąś książeczkę może z tego zrobimy z głosami ptaków i może z jakimiś audycjami. A czy tu jest gdzieś zdjęcie, które ja zrobiłem ptakowi, którego nie rozpoznałem? To nie ma, jest w książce, możemy książce znaleźć. Bo mam go ze sobą prawie, a nie wiem, kogo sfotografowałem. No to było zrobione w Ameryce. To było zrobione... Nie widać wszystkich szczegółów, no ta piranga szkarłatna, no w każdym razie to jest ten kierunek, musiałbym więcej szczegółów widzieć. Jakie to było wielkości? Mały ptaszek. To pewnie... Nie, żartuję, to taki ptaszek był mały. A co mówił? Mówił dzień dobry. Tak, to ja znam tego ptaszka. To jest poranny ptaszek. No tak. Tak to wygląda na tapirangę szkarłatną, ale myślę, że to jest gdzieś tam Karaiby. No to tak, coś takiego. Szef Stołecznego Zoo także był z nami podczas spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, za co dziękujemy. Ostatnie już zdjęcie, ostatnie, ale państwu chyba znane, bo wyciekło do sieci pewien czas temu. W naszym albumie numer 32. Wojciech Mann jako tancerz samby. Niewytłumaczalne. Ale co pana w tym dziwi? Nigdy pan nie miał tak, że pan by chciał sobie zatańczyć? Powiedział pan, że w piórach cieplej, jak pana pytałem, dlaczego pan to założył. No tak, bo kamizelka taka przewiewna, ciepło przez głowę ucieka, więc dlatego trzeba... Ja tylko nie wiem, czy to z boku to jest statyw, na którym pana postawiono, żeby pan się nie przewrócił. Nie, to są, proszę pana, dodatkowe takie przedłużacze tego pierzastego, co mam. To jest normalny taki do samby sobie, wie pan, nakładam wieczorem i hulam. Zwracam uwagę na idealnie dopasowaną do ciała muszkę, bo ona się na pańskiej szyi trzyma. Gdzie pan muszkę nosi? No dobrze, to ostatnie to było zdjęcie z książki Fotografomania. Panowie? Właśnie, mnie to zdjęcie w ogóle nie śmieszy, nie rozumiem tego śmiechu. To zdjęcie budzi mój szacunek. Ja w życiu nie widziałem, żeby ktoś tak się udatnie przebrał za skrzydlicę, która jest jedną z moich ulubionych drapieżnych ryb. A to z tyłu to są prawdopodobnie kolce jadowe, na które trzeba bardzo uważać, bo to jest rybka ozdobna, ale dotykać nie należy. Proszę nie spodziewać się muzycznie rewelacji, ale... Napisałem to właśnie przed chwileczką i tak wyszło i myślę, że jakby jest to wyraz hołdu dla osoby, która nas tu wszystkich zgromadziła. I no to spróbujemy, tak? Srebrna muszka czy apaszka, w ptasich piórkach cała czaszka, tancerz dziki i szalony, nie znałem go od tej strony. A gdyby ktoś w tym puenty szukał, brzmi: przebrać się to żadna sztuka, sztuką jest poradzić sobie w jakiejkolwiek garderobie. Wszystkiego dobrego. I takie było to nasze spotkanie wokół Fotografomanii w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zdjęcia z książki, którą państwu polecam do zobaczenia na polskieradio.pl/ukośnik/trójka. Mam dla państwa egzemplarze, ale proszę mnie przekonać. Uwaga, to mogą być egzemplarze z autografami imiennymi dla państwa. Książki@polskieradio.pl. Proszę mnie przekonać. Dziękujemy za to spotkanie. Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, minęła już 19. Małgorzata Spór i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Bartosz Orłukowicz ogłosił stan wojenny w służbie zdrowia, tak mówi prezes Izby Lekarskiej. Stan techniczny cementowca, który zatonął u wybrzeża Szkocji, był bez zarzutu, tak zapewnia armator statku. Długie kolejki bezrobotnych przed Urzędem Pracy w Poznaniu, jak ich uniknąć? Można, jeśli ma się dostęp do internetu, umówić sobie termin i wtedy przyjść konkretnego dnia. Radzą urzędnicy. Zamiast rozmów z protestującymi lekarzami, plan B. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz konsekwentnie odmawia powrotu do negocjacji z Porozumieniem Zielonogórskim. Powtarza, że spotkania nie będzie, dopóki zamknięte będą gabinety. Według danych resortu protesty dotrze 15% lekarzy rodzinnych i 5 województw: lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Minister zapowiada. Na każdym posterunku policji w Polsce będzie wisiała lista przychodni, które pracują w określonych powiatach. Podobnie będzie w Straży Pożarnej. Minister Obrony Narodowej podjął decyzję także o tym, że wzmaga aktywność zawodową lekarzy pracujących w szpitalach MON-u i ci lekarze będą wspierali lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Minister Infrastruktury podjął decyzję, że wszystkie listy otwartych przychodni i możliwych miejsc uzyskania pomocy lekarskiej będą wywieszone także na wszystkich dworcach. Tymi słowami zdumiony jest prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Organizowanie milicji, organizowanie wojska, organizowanie straży pożarnej, wyciąganie armaty wprowadza nam zamiast poczucia bezpieczeństwa i spokoju, wprowadza nam stan wojenny w ochronie zdrowia. Jeżeli on powołuje się na panią premier, no to w takim razie gdzie jest prezydent Rzeczypospolitej? Lekarze z innych organizacji wspierają kolegów z Porozumienia Zielonogórskiego i nie wykluczają nawet ogólnopolskiego strajku. Cementowiec, który zatonął u wybrzeży Szkocji, przeszedł badania techniczne w zeszłym miesiącu, zapewnia armator. Na pokładzie było 7 Polaków i Filipińczyk, których uważa się za zaginionych. Dziś akcja na Morzu Północnym zmieniła charakter z ratunkowej na wydobywczą. I o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Statek ma 31 lat. Do przewożenia cementu przystosowano go w 1998 roku w Świnoujściu. Jego stan techniczny był bez zarzutu, mówi mi Tony Redding, brytyjski przedstawiciel firmy Breeze. Co 5 lat statek przechodził inspekcję w suchym doku. Od tego uzależnione było odnowienie licencji. Ostatni przegląd miał miejsce bardzo niedawno. W grudniu statek przeszedł go pomyślnie. Nasz rozmówca dodaje, że na miejsce wypadku dotarł statek wyposażony w sonar. Jego obecność jest kluczowa dla odpowiedzenia na pytanie, co stało się u północnych wybrzeży Szkocji. Pierwszym celem jest ustalenie dokładnej lokalizacji wraku i sposobu, w jaki statek ułożył się na dnie. Ta wiedza przyda się do opracowania strategii wydobycia wraku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Długa kolejka bezrobotnych ustawiła się rano przed Poznańskim Urzędem Pracy. Nie dla wszystkich wystarczyło numerków. Urzędnicy ostrzegają, że w kolejnych dniach może być podobnie i radzą, by rejestrować się przez internet. Poznań ma najniższe bezrobocie w kraju. Na koniec listopada wyniosło 3,3%. W powiecie poznańskim było tylko nieco wyższe 3,6%. Skąd więc kolejki? Wyjaśni Magda Konieczna. W pierwszych dniach nowego roku do urzędu przychodzą bezrobotni, którzy umowy mieli do końca grudnia. To jest, można powiedzieć, takie standardowe zjawisko, które jest zawsze na początku roku. Mówi Magdalena Morze z Powiatowego Urzędu Pracy. Że w styczniu więcej osób po prostu chce uzyskać status osoby bezrobotnej. Choć w piątek 2 stycznia tak długiej kolejki nie było. Ci, dla których numerków wystarczyło w kolejce przed urzędem, ustawili się wcześniej rano. W piątej. Wszystkie żeśmy razem przyjechały i wszystko się uda. Od której pani stała? Od 6 rano. No to jest taki niepotrzebny stres. Po prostu można, jeśli ma się dostęp do internetu, umówić sobie termin i wtedy przyjść konkretnego dnia, już mając pewność, że na pewno o wyznaczonej godzinie będziemy zarejestrowani, ponieważ nie ma ryzyka, że jeśli umówimy się przez internet, to dla nas nie starczy biletu do rejestracji. Ci, którzy nie mają w domu internetu, mogą z niego skorzystać w Urzędzie Pracy. Święto Trzech Króli jutro, a już dziś do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zawitali trzej mędrcy. Odwiedzili podopiecznych fundacji Nasze Dzieci, które leczone są onkologicznie i na rzecz których przez cały grudzień na antenie Trójki odbywały się licytacje. W rolę Trzech Króli wcielili się Artur Andrus, Michał Olszański i Marek Niedźwiecki. Ja jestem Kasper. Ja jestem Melchior. A ja jestem Baltazar. Trzej królowie przede wszystkim przynieśli nam dary. Ewa Gorzelak, prezes Fundacji Nasze Dzieci. Ale tutaj przyszli po to, żeby z dziećmi się pobawić. A zabawa jest następująca. Trzeba wziąć balon do ręki, zaatakować drużynę przeciwną. Walka trwa, super! Jak patrzyłem na te dzieciaczki, jak były uśmiechnięte, jak się bawiły, to jest niesamowite, z jaką one to przyjmują pokorą. Emanuel? To mój syn. A jak się dzisiaj bawiłeś? Dobrze. Kładaliśmy peruki, różne ubrania. I królowie przybyli i były różne konkurencje. Nie zawsze jest tak wesoło tutaj, prawda? Na pewno nie zawsze. Mama jednego z małych pacjentów. Aczkolwiek co tydzień z reguły organizowane są jakieś zajęcia dla dzieciaków, także ten czas jest w bardzo fajny sposób wypełniany. Dzieci są radosne, zadowolone. Jak to ktoś ostatnio powiedział, lepiej wyglądają od swoich mam. Podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci można nadal wspierać. Wystarczy wysłać do końca stycznia SMS o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł plus VAT. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. I to tyle w tym serwisie Trójki. A teraz już wiadomości sportowe i Tomasz Gorazdowski. Pięciu naszych. Stoch, Żyła, Kubacki, Kłusek i Zniszczą zakwalifikowało się do jutrzejszego, ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Najsłabiej skoczył Zniszczą, choć o nim mogło być najgłośniej, bo zahaczył się o belkę i zaczął zjeżdżać zupełnie nie w zjazdowej pozycji. Prawie sobie zjechał po najeździe w belkę z niska i chyba troszkę za niska, jeżeli złapało mi mojego buta i złapało mi część buta i po prostu belka mi trzymała. No, bardzo ciężko mi było się pozbierać na rozbiegu, bo wybiło mnie to w ogóle z równowagi. No a potem było trochę szczęścia, bo Zniszczę awansował z 49 pozycji. A najlepiej z naszych skakał dziś Piotr Żyła, był 9. Fajny. No taki normalny mój dobry skok. Taki z automatu, takie jak umiem, udało się skoczyć. I z tego jestem zadowolony. Mistrz olimpijski Kamil Stoch, 13, a kwalifikację wygrał Austriak Michael Heibecke. 137,5 metra skoczył. A co tam w Dakarze? Dziś pierwszy poważny etap, ponad 500 km odcinka specjalnego w Argentynie. Świetnie pojechał Krzysztof Hołowczyc, który na odcinku przegrał tylko z Alatiahem, De Villiersem i Tenem Brinke. W klasyfikacji generalnej Hołek awansował najprawdopodobniej na trzecią pozycję. Na 10 pozycji jeszcze przed metą jechał Marek Dąbrowski, Małysz na 18. Kuba Przygoński, to już motocykliści, przyjechał na metę na 22 pozycji. Ale najlepsze na koniec. Rafał Sonik wygrał etap wśród kładowców i został liderem rajdu. Antoni Zubizarreta nie jest już dyrektorem sportowym Barcelony. Klub zwolnił go, mimo że kontrakt dawnej gwiazdy katalańczyku był ważny do końca czerwca 2016 roku. Nie podano dowodów tej decyzji, no ale jak zwykle w takich przypadkach najprawdopodobniej powodem jest słabo ostatnio gra Barcelony. Wieczorem i w nocy na zachodzie mgły, a na południu i na wschodzie przelotne opady śniegu, do tego od minus 10 stopni na Podlasiu do zera na Dolnym Śląsku. Jutro pogodniej, raczej bez opadów, od minus 7 w Augustowie do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. GH+. In the darkness we find lights to make our way back home again. Po co była mu orkiestra, można by zapytać. To oczywiście Neil Young, a ja witam Państwa w pierwszej w nowym roku audycji z cyklu GH+. W programie trzecim Polskiego Radia audycja, o której nazwy przed chwilą wspomniałem, godzina 19:13 w tej chwili. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman w naszym towarzystwie mogą Państwo spędzić najbliższe dwie godziny, niespełna dwie godziny. Dziś, zgodnie z tym, co napisałem na Facebooku, w zapowiedzi na Facebooku, swego rodzaju suplement do podsumowania sprzed tygodnia. Suplement taki trochę przewrotny, dlatego że, proszę mi wybaczyć, ale niech Państwo sobie wyobrażą, albo proszę sobie wyobrazić, że gdy robiłem podsumowanie ulubionych, czy też najlepszych płyt roku 2014, jakimś cudem, jakiś złośliwy chochlik schował mi parę płyt. Moja mama kiedyś na to mówiła, że diabeł przykrył ogonem. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie okazało się, że to podsumowanie sprzed tygodnia jest najogólniej rzecz biorąc niepełne. W związku z czym dzisiaj uzupełnienie i też rozwinięcie w pewnym stopniu. To znaczy, najpierw posłuchamy w pierwszej godzinie kilku płyt, które się nie zmieściły w czołowej dwudziestce, a w drugiej godzinie czołowa ósemka już uaktualniona i no powiedzmy, że ostateczna, bo tak jak wspominałem przed tygodniem, właściwie kiedy by przystąpić do tego rodzaju podsumowania, to za każdym razem mogłoby ono wyglądać nieco inaczej. No ale przejdźmy do muzyki. Neil Young, album Storytone, płyta nierówna najogólniej rzecz biorąc, dla niektórych wręcz słaba. Ale na szczęście, oprócz płyty, która została zrealizowana z Towarzyszeniem Orkiestry, do części nakładu dołożono drugą płytę, która ma tytuł Solo Storytone. Gdyby te obie płyty wymieszać, a właściwie wybrać to, co najlepsze, to okazałoby się, że Neil Young jest naprawdę w całkiem nie najgorszej formie. Za nami Tumbleweed i za chwilę utwór, który myślę, że absolutnie nie odstaje od tych najlepszych utworów Neila Younga. Nawet już nie mówię o tych najlepszych sprzed lat, ale powiedzmy z ostatnich kilkunastu lat. Tytuł When I Watch You Sleeping. I watch you sleeping, There's nothing that you hide. When I smell you breathing, there's a sweetness from inside. And when I feel you stirring, and the day is about to break, outside wings are whirring, and the sky is there to take. I wonder how I got so close to you, and see the chances that you take. Without thinking, I'm going there too. These are the promises you make. When your eyes are blinded by love and the history of fate. When I hear you purring like a kitten and a lion, and I feel your softness, how you got it without trying, then you roll and tumble with your dreams still holding on. And I hear that rumble in the stomach of the dawn. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears, thinking through the road I took to you, and where I stumbled through the years. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears, thinking through my path to you, and where I stumbled through the years. That's when I knew I'd never hold you down, repeating old roads and fears. Now the crows are calling, and the blackbirds sing in my ear. You got one eye open, and I'm smiling through my tears. But you'll never see them, they're inside with my fears. In a place that's fading away and taking on new years. When I Watch You Sleeping, perełka z płyty Solo Storytone Neil Young. A teraz już okolice miejsca 60. Museum of Love. I came to find your love under the sun. I drove away down south. I need to feel love's touch. I found you down. Little voices. Museum of Love. Trochę głos podobny do Davida Byrna, a to perkusista grupy LCD Sound System, nieistniejącej już, z kolegą. Down South to tytuł utworu, który za nami, to okolice miejsca 60, natomiast na pozycji, powiedzmy, że 50, jeśli chodzi o rok 2014, francuska grupa Alceste z płytą Shelter. Zdecydowanie słabsza niż poprzednia, Le Voyage de l'Âme, ale jest na niej co najmniej parę naprawdę ciekawych fragmentów. Oh, Jesteśmy już w okolicach miejsca 40. Debiutancka płyta amerykańskiej grupy Nothing. Guilty of Everything to tytuł tego albumu, ponieważ ta płyta nigdy się nie pojawiła nawet we fragmentach w audycji GH Plus. Jest naprawdę dobra. To dzisiaj z niej aż dwa utwory. Za nami Get Well, a teraz Beat Around the Bush. Just tiny dots Trochę jakby bez echa przeszła ta płyta, a niesłusznie, niezasłużenie, dlatego że to jest naprawdę przyzwoity album. Duet z Manchesteru, czyli Lamb, doskonale znany słuchaczom całego programu trzeciego, jak sądzę, ale również audycji GH+. Płyta zatytułowana Backspace Unwind ukazała się w październiku i naprawdę zawiera ciekawą muzykę. Myślę, że po paru poprzednich płytach duetu Lamb to jest pozytywne odbicie jakościowe. Lou Rhodes i Andy Barlow za chwilę raz jeszcze, tym razem w utworze Nobody Else. When you came along, Your face was the song I'd forgotten to sing, and a blinding light made a thread so bright to join us together, never ending. There's no body else for me. No, no, no. Klimatem trochę zbliżone do wczesnego Portishead. Tymczasem to duet Lamb z najnowszej płyty Backspace Unwind, która pojawiła się w październiku. To był utwór Nobody Else. Za chwilę miejsce 14 w podsumowaniu za rok 2014. To będzie grupa Woven Hand i Refractory Obdurate. Ale najpierw Agnieszka Obrzańska. Teren. Kultura. Mamy początek roku, a co za tym idzie ogólnoludzkie snucie planów, wizji, pomysłów. Konkretne plany ma już kolektyw fotograficzny Sputnik, który od lat eksploruje tereny za naszą wschodnią granicą. Jak do tej pory, dając nam oczywiście subiektywny, ale naprawdę fascynujący obraz tego, co dzieje się w byłych republikach radzieckich. Skąd ta konsekwencja i ciekawość wschodu? O tym Agnieszka Rajs i Janek Brykczyński. Zorientowaliśmy się, że taki nasz naturalny kierunek to jest wschód i tam nas ciągnie, tam jeździmy. To są te tereny, które my bardzo czujemy i o których chcielibyśmy opowiadać. Zorientowaliśmy się, że z tych projektów, które na wschodzie robiliśmy, z Białorusi i Ukrainy, bo tam byliśmy, może powstawać jakaś większa całość i pracujemy właśnie w tej chwili nad straconymi terytoriami, czyli nad dużym projektem o byłych republikach Związku Radzieckiego. Rzeczywiście to jest takie terytorium, które jest w tej chwili ponad 20 lat po rozpadzie i które przeżyło ogromne przemiany. Widać tam ogromne wpływy i taką walkę o te wpływy, a z drugiej strony jest to jakiś obszar, o którym my naprawdę nic nie wiemy. Co my wiemy o Azji Centralnej, o tym ogromnym obszarze, gdzie żyją miliony ludzi. Jest to jakaś biała plama na mapie i bardzo nas ciągnie, żeby tam jechać i żeby opowiadać o tym. A my teraz możemy w tym pomóc. Do 28 stycznia trwa akcja, której celem jest zebranie pieniędzy na realizację projektu Stracone Terytoria, czyli jak to zwykle u Sputnika, historii fotograficzno-słownej o byłych republikach radzieckich. A temat wydaje się bardzo ważny w kontekście tego, co aktualnie dzieje się w regionie. No my też widzimy, że potrzeba zrobienia takiego projektu właśnie z tym rozwojem sytuacji. Ona się staje coraz bardziej, nie wiem, czy nagląca, ale w każdym razie czujemy, że ta potrzeba jest. Ale z drugiej strony w naszej metodzie pracy zawsze jest jednak bardzo takie głębokie wejście w jakąś konkretną rzeczywistość, w jakiś fragment. Opowiadamy zawsze przez szczegół, więc to wspólne terytorium, na którym działamy, są to były republiki. Natomiast każdy z nas w danym kraju znajduje sobie zupełnie swoją przestrzeń, w którą wchodzi, którą przez siebie filtruje, interpretuje i to jest to, co gdzieś tam nas odróżnia. To jest to jednak specyficzne, subiektywne spojrzenie każdego z nas. I te materiały będą na bardzo wycinkowych, sektorowych bardzo przykładach pokazywały ogólną sytuację, bo ogólne sytuacje czy polityczne, czy ekonomiczne też się odzwierciedlają w życiu zwykłych ludzi w jakichś rzeczywistościach jednostkowych. Piątka fotografów, pięć niezależnych opowieści, pięć krajów. Takie są najogólniej rzecz ujmując założenia kolektywu Sputnik, jeśli chodzi o przedsięwzięcie Stracone Terytoria. A jakbyśmy chcieli przejść od ogółu do szczegółu? My chcielibyśmy skończyć na 25-lecie rozpadu Związku Radzieckiego. To jest koniec 2016 roku. Plan jest taki, że nie pracujemy tylko polską ekipą. Prawdopodobnie będziemy zapraszali też kolegów stamtąd, czy ludzi, z którymi znamy się, których twórczość cenimy i wiemy, że podołają. A jak wybieramy tereny? Po prostu to są te tereny, które wydawało się, że są stracone właśnie przez tę wielką siłę, przez Rosję, przez tę siłę, która jakoś te tereny przeciągała. Czyli po prostu jeździmy do tych krajów, do tych byłych republik. Tam po prostu szukamy jakichś naszych przestrzeni, jakichś tematów, które nam odpowiadają. Czy to się uda zrealizować? Ja mam nadzieję, że tak, bo całość zapowiada się bardzo intrygująco. A więcej o straconych terytoriach i o możliwości wsparcia kolektywu Sputnik znajdziemy na stronie www.sputnikfotos.com i jeszcze na terenowym FB www.facebook.com/terenkultura.